एक शरीर ये दो बात है। शरीर जो हमें मिला है केवल उपकार के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। भोग भोगने में रहता है वो समझता नहीं, भोग इसलिए प्रसन्नता ना तया प्रसाधव नवी दिए थे, वो साधन में नहीं रहता। सांख योग और कर्म योग, तो कर्मियों के लिए सामग्री मिली है ये, हमारा मुफ्त में कल्याण होता है। भगवान ने कृपा करके ऐसा मौका दिया है कि तुम्हारे जो चीज दी है वो चीज तुम सर्व सेवा लगा दो, कल्याण हो जाएगा। केवल कल्याण करने के लिए ही भगवान दिया है, सब सेवा में लगा दो, तो सेवा में लगा ही दी है, नहीं लगाओ तो पास में रहेगी नहीं। शरीर संपत्ति वैभव संसार की ये चीज पास में रहेगी नहीं, तुम्हारे लिए काम की है नहीं। तुम भोगों में तो आसक्ति बढ़ेगी, मन होगा, ये केवल तुम दूसरों में सेवा में लगा दो, तुम्हारा जय कल्याण मुफ्त में, क्यों तुम्हारे मिली है और छूट जाएगी, थोड़ा में साथ में रहेगी नहीं, साथ में चलेगी नहीं, तुम्हारी है नहीं, केवल सेवा के लिए दी है। और अपने आप को अलग कर दो तो क्या योग से हो जाए। ये दो बातें थे लोक में, और तीसरी लाल अलौकिक बताई, ये अपरा परा प्रकृति कही है। उत्तम पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष अन्य बताया, वो परमात्मा है। क्षर अक्षर ये दोनों लौकिक है और दोनों से कल्याण होता है, उससे भी कल्याण होता है, पर उससे प्रेम होता है जिसमें भगवान में बहुत स्नेह होता है। तो प्रेम की बात वह विलक्षण है, वह अलौकिक की बात है, ये दो लोगों की बात है। लोगों में भोग भोगने के लिए नहीं है, यही तारों को अनुभव विषय है ना भाई। ये जो शरीर मनुष्य शरीर, ये विषय सुख के लिए नहीं मिला है, यही तारों को अनुभव विषय है ना भाई। कृष्ण के लिए गए स्वर्ग, स्वर्ग अंदर हो जाए, ये एक ही जाति का है, स्वर्ग का सुख बोलो प्रार्थना का सुख बोलो, एक बात अंत में दुख होगा। तो ये दुख प्राप्ति का है, इनमें सुख और शांति मिलने की है नहीं। तो संसार का सेवा कर दो और सुख पा लो, ये तुम्हारे जड़ प्रकृति देने का है। और चेतन जो तुम हो अलग हो जाओ, दोनों के अलग होने का उपाय है, सेवा करने के लिए इनको करके अलग हो जाओ, अथवा ऐसे ही विचार के द्वारा इनसे अलग हो जाओ तो मुक्त हो जाएगी। ये लौकिक बात हुई, लौकिक और अलौकिक है, इन दोनों से अलग हो जाओ, जड़ चैतन्य परमात्मा, परमात्मा के शरण हो जाओ, क्यों परमात्मा की ये प्रकृति है। भूमि अपना वायु खंगवाना बुद्धि अहंकार सदा जगत प्रभाव प्रलय हूँ। तो भगवान के शरण में जाओ तो अलौकिक प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अलौकिक विलक्षण प्रेम प्राप्ति के लिए परमात्मा शरण हो जाओ, और नहीं तो इन सारी चीजों संसार को दे दो, मुक्त हो जाओ, और अपना काम करो तो मुक्त हो जाओ, और भगवान में लग जाओ तो भक्त हो जाओ। भगवान में लगने के लिए तुम्हें ज्यादा शरीर नहीं, अपने आप को भगवान अर्पण कर दो, उसमें साधन और साध्य दोनों भगवान है। इसमें साधन दृढ़ता है, त्याग है इसमें, उसे कल्याण होगा। उसमें स्वरूप स्वरूप परमात्मा है, साधन भी परमात्मा ही है और साधन भी परमात्मा है। सांख्य योग जो निष्ठा है तुम्हारी है, वो तुम और योग निष्ठ सांख्य निष्ठ सांख्य योग का भी योग करने वाले, और तुम हो जाओ भगवान ही शरण। तुम अच्छता मत कर प्राणा बोधि अंतर परस्परम भगवान में लग जाओ। ददामि बुद्धि योग, बुद्धि योग मैं देता हूँ और अज्ञान के अंधकार का मैं नाश करता हूँ, तुम्हारा कल्याण करता हूँ। तो तीनों प्राप्त हो जाएगा, भगवान की भक्ति से कर्मयोग ज्ञान योग दोनों प्राप्त हो जाते हैं। और ज्ञान और कर्मयोग से भक्ति प्राप्त हो जाए ये नियम नहीं है, उसे ज्ञान योग से भगवान में चला जाए, कर्मयोग से भगवान में चला जाए, और स्वतंत्रता से ही भगवान में चला जाए। पहले कर्मयोग ज्ञान योग कोई अनुष्ठान ना करके सीधा भगवान का ही अनुष्ठान करे, भगवान के शरण चला जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कर्मयोग का योग स्थान करके फिर प्राप्त हो जाए। तो भगवत निष्ठ है वो, और अपने खुद ही निष्ठा नहीं है, भगवान की निष्ठा है। तो साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, इनमें साधन अपना है और साध्य परमात्मा है, तब तो वो प्राप्त हो जाओगे। सांख्य योग परमयोग कर्मयोगों के द्वारा तत्व ज्ञान होता है, मुक्ति होती है, परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, वो होती है भक्ति योग से कल्याण हो जाता है। सांख्य योग से कल्याण होता है, कर्मयोग से कल्याण हो जाता है। कई आचार्य कर्मयोग ने केवल मल वृक्ष मल वृक्ष दूर करना मानते है, भक्ति ने विक्षेप दूर करना और ज्ञान ने परमात्मा आवरण। गीता तीनों को मानती है अलग अलग, आवरण दोष आप दूर होगा, आप साफ है। भगवान का शरण हो जाए तो आवरण रहेगा ही नहीं, भगवान ही शरण हो गया। आवरण दूर करेंगे भगवान करेंगे, फिर उसका उद्धार करने वाला भगवान के हाथ में है। सांख्य योग पदक 12 प्रवचन 3 पंडिता एक व्यासता सम्यक और भिन्नते फलम, दोनों में किसी एक में ठीक लग जाएगा तो दोनों का फल को प्राप्त हो जाएगा। सांख्य योग लग जाओ उसके कर्मयोग लग जाओ, और मेरे में लग जाएगा तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। तीनों मार्ग ये योगास्त्रो में आप निराश्रेया ज्ञान कर्म से भक्ति से नो उपाय और नियोस्ति कर रचित, तीनों के सिवाय कोई उपाय नहीं है। ज्ञान वो ध्यान योग का वर्णन किया था छठे अध्याय में गीता में, वो ध्यान योग कर्मयोग को सिद्ध करने वाला, ज्ञान योग को सिद्ध करने वाला है, वो भी कल्याण करने वाला है। वो कर्म सापेक्ष है, उसमें मन लगाना पड़ता है, पहले मन लगा कर ध्यान करना पड़ता है। इनमें संबंध विच्छेद होता है, जड़ का संबंध विच्छेद ज्ञान योग में होगा, कर्मयोग में सेवा करने, सेवा करने से जड़ का संबंध विच्छेद हो जाता है। जड़ का दोनों में संबंध विच्छेद होता है, एक वहां विचार के द्वारा, एक है योग कर्मयोग के द्वारा। और भक्ति योग में भगवान में लग जाओ, भगवान मेरे हैं, भगवान अगर प्यारे लगे मीठे लगे तो कर्मों का बोध छोड़ देना। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेत यावत, जब तक वैराग्य न हो तो कर्म करे। और मत कथा श्रवणाद हुआ श्रद्धा यावत न जायते, भगवान की कथा में भगवान के सुख में लीला में प्रेम रहे वो तब तक कर्म करे। ज्ञान निष्ठ हो जाता है, कर्म योग निष्ठ हो जाता है, ज्ञान निष्ठ हो विरुद्ध होगा, ज्ञान से विरुद्ध होगा मत भक्त होगा अनपेक्षा मत भक्त आसमान सब को छोड़ करके भगवान मस्त हो जाए, सब मौज हो जाएगी। भगवान के फरार हो जाए, विधि निषेध छोड़ दिया। शास्त्र क्या विधि है, क्या निषेध है, कौन से काम करने के लिए शास्त्र आज्ञा देता है, कौन सा काम करने के निषेध देता है, दोनों से ऊंचा उठ गया भगवान में लग गया। रात दिन शरीर अविधि हो भगवान में लग जाए। भगवान के चार रस होते हैं, एक दासरथी है, एक सखीरथी है और एक शांतरथी, एक माधुर्यसी है। शांत वाला भरित होगा वो भगवान के दास बन जाओ, सखा बन जाओ, वासली भगवान को पुत्र बना लो, पुत्र बन जाओ और भगवान की पत्नी बन जाओ, भगवान में लग जाओ। एक भगवान ही हमारे से रात और दिन एक में, और इनमें न लगकर संसार में लग जाओ तो जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मर जाओ। सुने दूसरा सबकी स्वतंत्रता है, संसार से छोड़ करके वो चले जाओगे, निहाल जाओगे, तीनों निराम श्रेय विदित कल्याण करने के लिए तीन मार्ग बताए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग अलग होने के लिए, कर्म योग सेवा करने के लिए, ज्ञान योग भक्ति योग भगवान में रहने के लिए। तीनों हो जाए तो एकदम मनुष्य शरीर सफल हो गया, अपने लिए भी उपयोगी, इस दुनिया के लिए उपयोगी और भगवान के लिए उपयोगी। तीन ही चीज है, ये तो संसार है, एक भगवान है, एक आप। तत्व ज्ञान से अपने लिए उपयोगी हो जाता है और कर्मयोग से संसार के लिए उपयोगी होता है और भगवान की भक्ति से भक्ति के लिए उपयोगी होता है। तीनों के लिए उपयोगी हो गया फिर पूर्ण है, और जरूरत नहीं, फिर कोई बात जरूरत नहीं है, पूर्णता हो जाएगी, मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। ये बात बताइए तो सोचा है, कर्मयोग में लग जाओ, उसे ज्ञान में लग जाओ, उसे भक्ति योग में। वह साधक ही अपनी निष्ठा है, अपनी स्थिति है। ज्ञान योग और कर्मयोग में बताया लौकिक, और भक्ति योग में बताया अलौकिक। ये लौकिक अलोक दो है, लौकिक द्विधा निष्ठा, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग कर्म निष्ठा, ज्ञान योग संख्या ना कर्म योग ना। भक्ति है वो भक्ति की निष्ठा नहीं है, वो भगवान निष्ठा है, निष्ठा भगवान है, वो अपनी निष्ठा नहीं है, भगवान की शरण। तो पहले से भगवान की शरण हो जाए, आरंभ से ही ठेठ भगवान की शरण पहुंच जाए। ये तीन मार्ग है सर, आप कुछ पूछते थे, भगवान ने शर्मा हो, ये बढ़िया बात है, अपने आप छोड़ दे। हे नाथ, हे नाथ पुकारता है, अब ही ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ज्ञान योग भी आ जाएगा, कर्म योग भी आ जाएगा, भक्ति योग भी आ जाएगा। तेसा में अनुकंपा अर्थमात्मा ज्ञान तुम्हारा कृपा करने के लिए अज्ञान से अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। भगवान की निष्ठा हो गया, वो भगवान सब करके मौज हो जाती है। ये बात है सर, अपना कोई नहीं है, भगवान के शरण हो जाए। ये संसार है, ये रहने वाला है नहीं, ये बहने वाला है, बहने वाला, रहने वाला और बहने वाला दो है। तो संसार है, संसार को बहने ही वाला है, ये निहाल नहीं करेगा कब, इनका त्याग कर दो, चाहे सेवा में लगा दो, अपने संबंध विच्छेद कर दो, दूसरों को सेवा में लगा दो तो संबंध विच्छेद, और त्याग कर दो तो संबंध विच्छेद, और भगवान में लग जाओ तो अपना संबंध भगवान के साथ में, ये भगवान के साथ में सीधी सीधी ये बात है। योग वास्तव योग में बात है, कैसी बात है, भगवान में लग जाओ, ये बात श्रेष्ठ आई। कोई ज्ञान योग को प्रधान बनता है, कोई भक्ति योग को प्रधान बनता है। योग का विशेष प्रचार है संसार में। कर्म योग लुप्त प्राय है। गीता में गए योग नष्ट परंत कर्म योग नष्ट हो गया, मानो लुप्त हो गया। बहुत विशेष प्रचार नहीं है। विशेष प्रचार ज्ञान योग का, भक्ति योग का है। ज्ञान निष्ठा होगी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान निष्ठ होगी कर्मनिष्ठ हो जाओ, कर्मनिष्ठ हो गई ज्ञान निष्ठ हो जाओ, ज्ञान निष्ठ हो भक्ति निष्ठ हो जाओ। ज्ञान योग सांख्या नाम कर्मयोग योगी नाम। और भोगों में जाओ तो मुझे जनाओ मरो, पदार्थ मिलेगा नहीं कुछ, बहम पड़ेगा मिल जाएगा मिल जाएगा, कोरा बहम पड़ेगा अरे मिलेगा कुछ नहीं। जन्म मरण मिलेगा बार बार, जन्म मरण मरा जन्म मरना जन्म मरना, जन्म गए फिर मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, ये बाकी रहेगा फिर अंत हुआ ही। इसी में नव चले आए हैं अभी तक। अब भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, चाहे ज्ञान योगी लो कर लो, योगास्त्र नो उपाय कर दे चित्त, अन्य उपाय कोई है ही नहीं। तीनों के अंतर्गत आ जाते सभी, लय योग, अठ योग, राजयोग, मंत्र योग, ज्ञान योग, ज्ञान कर्म योग, अनाशक्ति योग, कई है। ये तीनों के अंतर्गत ही है सब। योगास्तयो में आपको होता निराम से योग इच्छा मस्त हो जाए अपना, सब भगवान को सौंप दे, अपने आप को भगवान को सौंप दे। परापर दोनों भगवान के शरीर को भगवान के, अपने को भगवान के अर्पण कर दिया, मस्त हो यार, मस्त हर तुम भगवान को अलग रहे, मस्त है भगवान हमारे, हम भगवान के, स्वयं भगवान के अर्पण हो जाए, सारी चीजें सब भगवान अर्पण कर दे, भगवान की परापर दोनों। ये बात है सब भक्ति सही तो तुम ज्ञान ज्ञान तत्व ज्ञान करना है तो संसार को विचार दे दो, त्याग दो तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के लिए अपने आप को अलग कर दो, ज्ञान जाओ संसार अलग है ही, आप सब आपके साथ संसार है नहीं, आपने मान रखा है, वो न मान लो मिट जाएगा। ये बड़ी विलक्षण बात है। शरीर जड़ है, आप चेतन हो, जड़ और चेतन का अंधेरे प्रकाश की तरह साथ नहीं होता, अंधेरे और प्रकाश साथ नहीं रहते। ऐसे शरीर आप साथ नहीं रहोगे, साथ रहेगा ही नहीं। शरीर हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, कभी बदले नहीं, बदलेंगे नहीं कभी। शरीर प्रति क्षण बदलता है, कोई क्षण में भी ये है जो रहता ही नहीं, कभी नहीं रहता। शरीर का आपका दो स्वभाव है, आपकी जाति और है शरीर की जाति और है, इस हरदम नाश होने की जाते है, हरदम विनाश होना, ये आप कभी नशा नहीं होने वाले। इनके साथ मान लिया ये कारण गुण संघोष सदस्य उस दिन योजना में जन्म का कारण हुआ, संसार के साथ अपना संबंध मान लिया। अब सतोगुण सातगुण ऊपर जाओ, रजोगुण मध्य में जाओ, तमोगुण अधोगति में जाओ, ये तीनों गतियां हो गई। शरीर के साथ एकता मान तो आप अधोगुण जाओ, तो संसार की सेवा करो, तो आप भगवान के शरण में जाओ, मौज हो जाएगी। खूब विचार दो अपना, अपने साथ संसार रहने वाला है नहीं, इसको साथ ले तो सही बदलता रहेगा। आप लगते रहो सोते रहोगे चलते रहोगे, शरीर साथ आपका संबंध नहीं है, आप सही साथ रह नहीं सकते, सही आपके साथ रह नहीं सकता, कभी रहा नहीं कोई रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता, बदलता बदलना ही बदलना समय का काम, नहीं बदलना बदलना ही आपका काम, बदलना होते सही का काम। इसका संसार और शरीर इससे असंगता है, यही आपके काम की असंगता, असंग हो यही अयम पुरुष तथस्थ, असंग हो जाओ अथवा सही संसार के धर्म सेवा ही करो, सेवा लिए ही अपने लिए है ही नहीं, सेवा के लिए करके सेवा कर दो, फिर कामना मत रखो, फर्क की इच्छा मत रखो, क्यों संसार का है, संसार की चीज संसार को देती, फर्क किस बात का, और अपने आप को भगवान ने दिया फिर फर्क किस बात का, अपनी कोई चीज हो तो अपनी है ही नहीं, ना अपना स्वयं है ना अपनी चीजें है, चीजें संसारी संसारी सेवा में लगा दो और अपने भगवान का भगवान लगा दो, धना कुछ नहीं अपने धना है, शरीर संसार भगवान का अपने का है, शरीर संसार संसार का प्रकृति का अपने भगवान और सब भगवान के, तो हम भी भगवान के संसार भी भगवान का, फिर ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण ये बात है, असली बात है, ये संसार अपना नहीं है बात पक्की बात है, शरीर अपना नहीं है ये पक्की बात है, ये बात खास जानने की है, अपना है नहीं, शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा ही, छूट रहा है निरंतर छूट रहा है, निरंतर छूट रहा है, ये साथ रहने वाला नहीं, जो शरीर साथ रहने वाले संसार का शरीर भी नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा बेचारा। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 3 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।